už jsou tady! Pohni. Zdravím. Měli jsme trochu problém to tady najít. Skoro to vypadá, jako by někdo rozstřílel všechny pouliční lampy, že? Vidíte to? Se právě nastěhovali, nebo co? Ne, ne, ne, drahý. Takhle se žije v New Yorku. Všechny peníze jdou na nájem, takže na vybavení už žádné nezbývají. Malcolm Bine. To je moje žena Alice. A to je náš syn Lukas. A vy jste? Bylo moc milé si s vámi popovídat. Odluďte mě. Přistali jsme v Příšerákově. Viděl bych to na příbytek a padáme. Nezvyklé, vítej, ale otevři se novým zážitkům. Klid, jen nepospíchej. Takový povyk kvůli pár nepatrným rozdílům. Elis, já jsem tak plný nových zážitků, až je mi z toho na zvracení. No už jenom ta cesta sem. Já si nemyslím, že zvládnu jakékoliv další překvapení. No tak, tati. Trochu nadšení, tohle jsou přesně lidi podle tvého gusta. Jo? A odkud jsou? Odkud jsme? Milé, že se ptáte. Psal se 31. červenec roku 1715. A španělská válečná loď Pico de Gallo. A ne kohoutí zobák, které velel můj slavný dávný námořnický předek, kapitán generál Renan Domendán opouští Madrid a vydává se do nového světa. O 3 týdny později je stále v Madridu. No protože z Madridu je to v nejbližším oceánu 400 mil. A jako pravý Gomez, kapitán generál Renan Domendán a Laguna Rosé Cuervo přesto vyplouvá, aby se o 6 měsíců později potopil jeho pobřeží Floridy. Nepřátelské země zamořené komáry přes síši a mnoha aligátory. Ale dost o nás. Pan Malcolm Bineke, předpokládám. Krásná paní Malcolm Binekeová. Elis. Nevadí. A ty musíš být mladý Lukas. Pokud ovšem ty nejsi otec a ty nejsi syn, ovšem s obrovským problémem se štítnou žlázou. Humor! Vítejte v našem zcela naprosto úplně normálním domě. Gomez, Florencia, Adams, k vašim službám. A nyní mi dovolte, abych vám představil svou manželku. La Dueña. Matka mých dětí. El amore de mi vida, láska mého života, Morticia! Omlouvám se za zpoždění. Zrovna jsem dávala jablečný koláč na okenní parapet, aby vychladl. Tak to je moje ženuška, vévodkyně salonu a genius v kuchyni. Gomez. A taky lvice v ložnici. A velice mě těší, pane Vínek. A paní Edemson. A paní Vínekerová. Elis. A ty musíš být Lukas. Jaké rozkošné jméno. Děkuji. Pojmenovali mě podle mého strýce Lukase, který se ztratil v lese a musel sníst vlastní nohu. Ježiš, to nemusí vědět! Ale ne, to je nádherný příběh. Vezdy má bratrance, který jednou spolkl v vlastní jazyk. Pak mluvil takhle. A o a m a e. Quello è un epi. A e o o a m a e. Díky, matko. Já jsem vesný. Ale co se to děje, žloutenko moje? Vypadáš děsivě veselé. Omluvíte nás, Marina. Tuto barvu v domě nestrpí. Jen se chovám normálně, OK. Drahoušku, my nenosíme jasné barvy. Jasné barvy jsou pro duševně chudé lidi bez špetky představivosti. Ano, jo, jo, no, podívej. Už tu máme epidemii. Jsou ale překrásné šaty Benzdy. Žlutá. Žlutá. To je samo slunce, co zaří. Žlutá je barva dobrůtek a naděje. Proč skrývat lásku k bližnímu, lásku všeobjímající? Chci nosit své srdce na dlaní. Žemena odiv, srdce na pravici. Žlutá, jako pole slunečnice, obrání barvu. Úžasné! Učiněný chvalospěv na žlutou barvu. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu dnešního harmonogramu. It's the long way. A podívejme, to je Paxley Adams, bratr Wensley. Zrovna si četl Bibli. No, tak pozdrav, Paxley! Ahoj, chcete přispět? Ale samozřejmě, Drahoušku, na co pak je ta sbírka? Něco tam hoď a nikomu se nic nestane. Wow, páni, tady je to tak normální! A to je naše milá babička sama duše rodiny. Babička duše rodiny. Wow! Zrovna jsem přijela ze špitálu. Kardiologické oddělení. Já vám povím, padají tam jako mouchy. A že o sebe dbáte, tu máte čerstvé zrní, ovoce, 40 minut denně na běžícím pásu. Já vím, že bych měla, ale bohužel nic z toho nedělám. Ale tam tu nám brzy umřeš, milá zlatá. Dáme si potále. Podívejte na toho zběsilce, jak utíká, není zastavení, klička doleva, klička doprava, nahrávka, nahrávka zpět, blíží se do koncové zóny a touchdown! Diváci šílí, ho? Diváci šílí, ho? Diváci šílí, ho? A to je můj bratr Fester. Namaste. Děkuji, Fester. A nyní přípitek z rozsáhlých sklepů rodiny Adamsovy. Děti, běžte si hrát. Pojď, Lukasi. Tati, nezapomeň. Žádný strach, jizvičko. Nechejte otevřené dveře, slyšíte? A máte strach, že si budou hrát na márnici, co? Žádné obavy, má dcera má černý pásek, který kvůli něco si zkusí a vyrve mu o rizik. Na děti. Děkuji, já se omlouvám, prosím vás, nemáte tady někde místnost pro děvčátka? Měli jsme, ale nakonec jsme je museli všechny pustit. Pojďte se mnou, drahá, do vás. Mortišo? velkou prohlídku pro dámu. No a my tady s Klárem zatím zajdeme dolů, probereme nějaké ty chlapské záležitosti, že? No a potom večeře. A po večeři hra. Hra? A o jakou hru se jedná? Hráli jste někdy šarádu? Jistě. No tak tohle je něco úplně jiného. Tudy prosím. Dostala jste ty květiny? No, ano. A tu rozkošnou básničku. Kde pak jste na ní přišla? To jsem sama napsala. Ne. Jsem-li v depresi či ranená. Báseň má záchrana. Kde se berou, tu se berou. Rýmy ze mě tryskají a náladu mi zvednou. Možná byste si s tím měla za někým zajít. Vidíte, a vždycky se týkají toho, co všichni tak moc potřebujeme, ale tak málo z nás to má. Zdravotní pojištění. Božínku,